Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 lipca, punktualnie 17. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. PiS przekonuje o konieczności zmian w Sądzie Najwyższym. Opozycja proponowane zmiany ostro krytykuje. Za chwilę w serwisie Trójki o tym, co dzieje się w Sejmie. Powiemy też o samolocie, który stanął w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, i o słodzikach, które według naukowców sprzyjają nadwadze. Mocne słowa oskarżenia, lawina pytań o zmiany w polskim sądownictwie. W Sejmie trwa debata o Sądzie Najwyższym. PiS chce zmienić zasady jego działania. Teraz posłowie mają czas na pytania, a o głos poprosiło ponad 160 parlamentarzystów. Opozycja w tej sprawie jest zgodna. Działania obozu władzy zagrażają trójpodziałowi władzy. Tak mówił Sławomir Nitras z PO. O tym jest ta debata, czy w Polsce będzie sprawiedliwość, będzie równość, czy będzie wolny mandat posłów, czy będziecie nas mogli wszystkich wygasić, czy będziecie mogli wszystkich, którzy mają inne zdanie, wygasić. To jest kluczowy moment dla polskiej demokracji, dodawał poseł Nowoczesnej Adam Szłapka. Nie ma złudzeń, drodzy obywatele, którzy obserwujecie to, co tutaj się dzieje. Zmierzamy do dyktatury, do autorytaryzmu. Grzegorz Długi z Kukiz15 pytał, w jaki sposób projekt PiSu ma usprawnić wymiar sprawiedliwości. Co to dzieło zmienia i w jaki sposób to dzieło uniemożliwia upartyjnienie wymiaru sprawiedliwości? Podobne wątpliwości miał Paweł Bejda z PSL-u. To jest tylko i wyłącznie ustawa, która dotyczy kadr. Reforma jest konieczna. W ten sposób odpierał zarzuty opozycji Dominik Tarczyński z PiSu. Długo wymieniał, jak mówił, skandaliczne wyroki sądów. Mam pytanie, czy ta ustawa jest związana z tym, że Sąd Najwyższy wpisał do księgi zasad prawnych, iż uchwała, uchylenie immunitetu sędziom orzekającym na podstawie dekretu o stanie wojennym jest bezzasadne. Po drugie, czy jest to związane z tym, że sędzia Henryk Kostrzewa, stalinowiec skazujący AK-owców w 1989 roku, odmówił rehabilitacji rotmistrza Pileckiego, emerytura w III RP, 13 602 zł. I tyle na razie z Sejmu. Już za pół godziny w sprawie zmian w sądownictwie głos zabierze prezydent Andrzej Duda. W serwisie Trójki kolejne tematy. Samolot, który kilka dni temu pojawił się w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, zostanie tam na dłużej, zapowiada Tadeusz Kos, to wnuk przedwojennych właścicieli działki. Walczył o nią kilkanaście lat, między innymi przed Trybunałem w Strasburgu. Stołeczny ratusz zwrócił mu ją w 2008 roku. Dwa lata później uchwalono nowy plan zagospodarowania terenu, który wyklucza zabudowę w tym miejscu. Kos mówi, że samolot to zemsta na władzach ratusza. Jeżeli nie powstanie przyzwoity plan zagospodarowania przestrzennego, to dopóki będę żył, to będę namawiał tych, którzy odzyskali działki, żeby robić tam taki typowy wschodni suk. Ja bym postawił tam taki bohomas, żeby cały świat zawył ze zgrozy. Według Bartosza Milczarczyka z warszawskiego ratusza samolot na działce Tadeusza Kosa jest kolejnym przykładem ignorowania prawa. Właściciele tej działki wiedzą doskonale, co przewiduje w tym miejscu plan zagospodarowania przestrzennego, a on przewiduje tak zwaną zieleń urządzoną. Jest to na przykład park, jest to na przykład skwer, czyli nie ma tutaj mowy o żadnych restauracjach czy budkach z kebabem czy z czymkolwiek innym. Jan Śpiewak ze Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa ocenia, że mamy do czynienia z pomnikiem dzikiej reprywatyzacji. Centrum Warszawy dzisiaj przypomina jakiś przaśny kurort nadmorski, a nie prestiżowe miejsce. Myślę, że to jest taki pomnik 10 lat rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz, tymczasowości, brzydoty, braku wizji, no i właśnie dzikiej reprywatyzacji. Samolotem zajął się już powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Polskie firmy coraz częściej mają problemy ze znalezieniem pracowników, głównie fachowców. Jeszcze wyraźniej ten problem widać w Danii. Tam na rynku brakuje wykwalifikowanej kadry, więc firmy walczą o pracowników na różne sposoby. Na przykład już zatrudnionym oferują premię za znalezienie nowego kolegi. Za znalezienie specjalistów branż technicznych oferuje się współpracownikom od 10 do 20 tysięcy koron, czyli od 5 do około 11 tysięcy złotych nagrody. Niektóre firmy decydują się nawet na wypłacenie swojemu pracownikowi podwójnej pensji, jeśli ten pozyska nowego kolegę do pracy. Takie rozwiązania opłacają się przede wszystkim przedsiębiorstwom z branży informatycznej, które w przypadku braku personelu zmuszone są do rezygnacji z intratnych zamówień. W Danii, gdzie proces cyfryzacji rozwija się dynamicznie, popyt na informatyków jest od kilku ostatnich lat bardzo duży. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. I na koniec w serwisie Trójki jeszcze o najnowszych ustaleniach naukowców z Kanady, a ci potwierdzają, używanie słodzików do kawy czy herbaty może sprzyjać nadwadze. Szczegóły w relacji Rafała Motryuka. Wielu ludziom wydaje się, że słodziki, ponieważ nie mają kalorii, pomagają w schudnięciu. Autorka badań dr Megan Azad z Uniwersytetu w Manitobie powiedziała mi jednak, nie było żadnych danych wskazujących na to, że słodziki pomagają zrzucić kilogramy, natomiast pojawiły się sugestie, że istnieje związek między słodzikami a umiarkowanym przybraniem na wadze i cukrzycą. Naukowcy nie wiedzą, dlaczego tak jest. Być może słodziki przeszkadzają w normalnej pracy bakterii w przewodzie pokarmowym. Inna teoria mówi o tym, że posmakowanie czegoś słodkiego, co nie ma kalorii, zaburza metabolizm. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to wszystkie informacje. Teraz kolejne w Trójce o 18:00. Sport w Trójce i Monika Sługowska. Wojciech Szczęsny w Turynie. Zobaczcie, kto właśnie wylądował. Zdjęcie naszego bramkarza na lotnisku opatrzone takim właśnie komentarzem pojawiło się na oficjalnym koncie Juventusu na Twitterze. To dość wyraźne potwierdzenie doniesień o transferze Szczęsnego do ekipy mistrza Włoch. O tym transferze mówiło się od początku czerwca. Szczęsny miał wówczas przystać na warunki Juventusu. 4-letni kontrakt opiewający na 4,5 miliona euro za sezon plus premie. Problemem była cena wykupu Polaka z Arsenalu, który wypożyczył go 2 lata temu do AS Roma. Włoskie media, dzisiejsza La Gazzetta dello Sport na pierwszej stronie, informują, że wczoraj wieczorem po żmudnych negocjacjach Arsenal i Juventus doszły do porozumienia, a cenę odstępnego ustalono na 12 milionów euro. Jeśli Szczęsny będzie grał często i przyczyni się do zdobycia trofeów, Arsenal ma otrzymać dalsze 3 miliony. W tym sezonie Szczęsny ma być drugim bramkarzem Juventusu, zastępcą 39-letniego weterana Gigiego Buffona. Ale jak dotąd klub nie potwierdził tych informacji oficjalnie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Nasi piłkarze ręczni poznali rywali w pierwszej fazie kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Polacy w październiku zmierzą się z Portugalią, Cyprem i Kosowem. Mistrzostwa odbędą się w Danii i w Niemczech w 2019 roku. Żeby o nich myśleć, Polacy muszą zająć pierwsze miejsce w grupie. Agnieszka Radwańska zbiera siły po Wimbledonie. Polka rywalizację w drugiej części sezonu rozpocznie za 3 tygodnie. Jak potwierdziła nasza tenisistka, jej pierwszym startem będzie turniej WTA w Toronto. Radwańska jest w Warszawie i promuje książkę Jestem misia. Rozmowa z Agnieszką Radwańską. To zapis wywiadu rzeki z naszą tenisistką. Przy okazji Polka zdradziła, że kłopoty zdrowotne wciąż dają jej się we znaki. W tym sezonie walczyła już z kontuzją stopy i infekcjami wirusowymi. Teraz przyjmuje kolejną dawkę antybiotyków i dlatego do rywalizacji wróci w 2 tygodniu sierpnia. Znacznie wcześniej, bo już za kilka dni startują The World Games, czyli Igrzyska Sportów Nieolimpijskich, których organizatorem jest w tym roku Wrocław. Dobra wiadomość dla fanów żużla. W związku z ogromnym zainteresowaniem kibiców komitet organizacyjny postanowił uruchomić 3 dodatkowe sektory na Stadionie Olimpijskim właśnie na zawody żużlowe. Będzie tam można oglądać rywalizacje w parach z udziałem 7 najlepszych duetów narodowych. Duńczyków, Szwedów, Rosjan, Australijczyków, Niemców, Brytyjczyków i oczywiście Polaków. A w sporcie za 2 godziny podsumowanie 16 etapu Tour de France. Tam do mety pozostało 12 kilometrów, a na czele dosyć zwarta grupa prowadzona przez ekipę Sky. Wśród nich żółta koszulka lidera, czyli Chrisa Froome'a. I jadę w upale niemiłosiernym. U nas te upały od jutra się zaczną, bo jutro, pojutrze i popojutrze temperatura wokół 30 stopni, powyżej 30 na południu. Dziś jeszcze, to jeszcze nie to, bo dziś do 26-27. Najbliższa noc pogodna, jedynie w Sudetach i w Karpatach, okresami zachmurzenia duże, z możliwością przelotnych opadów deszczu, a nawet burz. Temperatura w nocy od 10 do 14 stopni. Jutro w północnej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a w południowej umiarkowane, wzrastające do dużego, z przelotnymi opadami deszczu, w górach miejscami burze. Temperatura jutro od 21-24 stopni na północnym wschodzie i lokalnie na wschodnim wybrzeżu do 28 w centrum, a już bardzo gorąco na południu, już jutro 30 stopni na południowym zachodzie, czyli na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Przy zakupie telewizora. Dowolny sprzęt audio, taniej nawet do 2,5 tysiąca złotych. MediaMarkt.pl. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapie zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Nie słuchaj opowieści z wakacji. Jedź na nie sam. Poczuj magiczny klimat Azji. Zwiedź Wietnam, Sri Lankę lub Tajlandię.

To był zespół Coldplay. Tu Trójka, 16 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Peleton ma jeszcze 3,5 km do mety dzisiejszego etapu Tour de France, ale my zapraszamy teraz na nasze drogi krajowe, właściwie gminne i powiatowe. Wczoraj wieczorem Prawo i Sprawiedliwość poinformowało, że rezygnuje z prac nad wprowadzeniem nowej opłaty paliwowej na rzecz Funduszu Dróg Samorządowych i Krajowego Funduszu Drogowego. Z tych pieniędzy miały być remontowane drogi lokalne. Dziś rano pytana o tę decyzję w radiowej jedynce rzeczniczka rządu Elżbieta Witek obiecała, że pieniędzy na drogi rząd poszuka w inny sposób. Tak jak okazało się, że znaleźliśmy pieniądze na 500+ w tym budżecie, który był przygotowywany jeszcze w roku 2015 przez Platformę Obywatelską, tak znajdziemy i teraz. W tej chwili panu nie odpowiem, bo to trzeba jednak pomyśleć trochę, poszukać, ale nie zostawimy samorządowców samych z tymi problemami, a problemy w tych miastach gminnych i powiatowych, jeżeli chodzi o drogi, naprawdę są bardzo duże już. Ja bym oczekiwał, że dyskusje o kwestii mechanizmów współfinansowania dróg samorządowych zostaną podjęte. Grzegorz Kubal ze Związku Powiatów Polskich. Natomiast one zostaną podjęte w sposób trochę bardziej partnerski, niż było to w przypadku tej ustawy. Znaczy, że będziemy mieli możliwość przedyskutowania założeń projektu, zaproponowania takich rozwiązań, które my uważamy, że są rozwiązaniami optymalnymi. Jeżeli rząd chce wspomóc budowę dróg, to można wspomóc ten istniejący program już. Andrzej Kurzela, wiceprezydent Pruszkowa. Czyli dofinansować wojewodów, żeby tych pieniędzy zdecydowanie więcej było i uprościć procedury, bo te konkursy w tej chwili się stały takie, że trzeba wynajmować firmy, żeby rozszyfrowały, które elementy trzeba uwzględnić, żeby w rankingu znaleźć się dosyć wysoko i być wśród gmin dofinansowanych. I jest tam duża możliwość, bym powiedział, interpretacji tego i to nie jest dobre. Zwłaszcza przy zmianie polityki finansowej rządu, który położył większy nacisk w wydatkowaniu na kwestie socjalne. Łukasz Oleszczuk ze stowarzyszenia SISKOM. Istotne jest podjęcie dyskusji, w jaki sposób kompleksowo finansować infrastrukturę transportu i co także jest istotne, w jaki sposób chociażby finansować także infrastrukturę kolejową, bo nie możemy mówić tylko o drogach, bądź tylko o kolei. No, mówimy tutaj o pewnym systemie, zwłaszcza kiedy mówimy nie tylko o ruchu osobowym, ale także o ruchu pojazdów towarowych, czyli no, można zastanowić się nad obniżeniem kosztów utrzymania w postaci wykorzystania kolei do transportu towarów w przestrzeniach długodystansowych. Pamiętajmy o tym, że my jako jednostki samorządu płacimy za wykonanie inwestycji kwotę brutto, z której to kwoty brutto 18% jest odprowadzane na rzecz Skarbu Państwa jako podatek od towarów i usług. Czyli co, sugeruje pan tutaj, że należałoby z tego VAT-u w tym przypadku zrezygnować? To znaczy VAT, z tego VAT-u zrezygnować się nie da, natomiast nie ma żadnych przeszkód, ażeby została podjęta przez rząd decyzja, że po upływie roku kwota środków, taka jaka wpłynęła z tytułu VAT-u od inwestycji drogowych samorządowych, jest przekazywana właśnie na odrębny fundusz, Fundusz Dróg Samorządowych, i on służy dalej działalności inwestycyjnej samorządu. Jak mówi stara zasada, no nie ma darmowych lunchy. Jeśli chcemy obniżyć podatki, no to gdzieś musimy obniżyć pewne koszty. Należy myśleć o tym, w jaki sposób będziemy finansować drogi, kiedy już będziemy mieli mniej środków unijnych na inwestycje i głównym obciążeniem sektora publicznego będzie kwestia zapewnienia odpowiedniej jakości sieci drogowo-ulicznej. Czyli tak czy siak wrócimy do kwestii ewentualnego podatku albo takich przesunięć w obrębie budżetu, żeby to było możliwe. Dokładnie tak. Albo być może no, będziemy mieli większe dochody budżetowe i w związku z tym nie będzie konieczności zwiększania danin publicznych. Związek Powiatów Polskich szacuje, że z tytułu podatku VAT za samorządowe inwestycje drogowe do budżetu państwa trafiają nawet 2 700 000 000 zł. A o pieniądze na budowę dróg lokalnych pytał Kuba Witkowski. Tu Trójka. Turning, I went out in the storm. Maciej Bodnar jako 9 przejechał dziś linię mety na dzisiejszym etapie Tour de France. Jak będzie po francusku kleszczołapka? Dzień dobry, ja w sprawie tego wyciągacza do kleszczy po francusku. To jest tirtik, czyli dosłownie wyciągacz kleszczy. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. 19 milionów Polaków otrzymało albo niebawem otrzyma z ZUS-u informację o stanie konta ubezpieczeniowego, zwykle w okolicach lipca. Po uprzedniej waloryzacji takie listy ZUS wysyła i takie listy z ZUS-u dostajemy. Jednak w tym roku może nas zdziwić fakt, że podawane w nim dane nie uwzględniają obniżonego wieku emerytalnego, który zacznie obowiązywać od października. Wyliczenia zostały dokonane przy założeniu, że pracujemy nawet do 67 roku życia. Jak więc odczytywać listy od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Nie wiem, nic nie wiem. Nie dostała pani listu od ZUS-u, bo tak co roku wysyłają waloryzacje, ile no tam pani ma na koncie. Dostała pani? Tak. Powinnam już dostać w maju emeryturę, a cisza w eterze, no więc chcę się czegoś dowiedzieć. Dlaczego państwo nam w ogóle wysyłają takie, no można powiedzieć, nieaktualne dane? Na moment wysyłki informacji o stanie konta ubezpieczonego wiek emerytalny w Polsce nadal podlega wydłużeniu. Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wojciech Andrusiewicz. Dopiero z 1 października 2017 roku wiek emerytalny w Polsce zostanie obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Cały czas teraz operujemy jeszcze według starego prawa. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dziś przyznaje emerytury w oparciu o podniesiony wiek emerytalny. Trudno więc, żebyśmy operowali wiekiem, który jeszcze nie wszedł w życie. Poza tym to zawsze jest jakaś hipoteza. Hipoteza zawsze jest obarczona pewnym błędem. Przejdźmy już do tej hipotetycznej emerytury. Są takie opinie, że jest ona zawyżona, że trzeba od niej odjąć tam od 9 do 11%, że jest jeszcze podatek dochodowy. 18% plus ubezpieczenie zdrowotne, czyli to, co państwo nam przedstawiają, to jest brutto kwota i to też hipotetyczna. Nie możemy przyjmować, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie nas informował po pierwsze o emeryturze netto, bo Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawsze przyznaje emeryturę w kwotach brutto. Ale wypłaca w netto. Ale przyznajemy emeryturę w kwocie brutto i o takiej emeryturze informujemy. Ale jakieś dokumenty muszę donosić? Nie, bo pani miała w dokumentacji, że była pani na wychowawczym. Tak, tak, i chodzi tylko o przeliczenie wskaźnika. Tak, dokładnie. ZUS musi stosować te przepisy, które są aktualne na dzień wysyłania wiadomości. Dr Tomasz Lasocki, Wydział Prawa, Uniwersytet Warszawski. A wysyła wiadomość przed 1 października, dlatego bierze pod uwagę ten wyższy wynik wynikający z tego wyższego wieku emerytalnego. My się czujemy jako obywatele troszeczkę oszukiwani, bo wiemy, że zaraz wejdzie reforma, a tutaj przysyłają nam jakieś dane, które są już nieaktualne. Właśnie, czy te dane naprawdę są nieaktualne, czy można z nich jakiś wniosek wyciągnąć dla siebie? Wysyłanie informacji o wysokości emerytur służyło temu, żeby pokazać ludziom, że bardziej opłaca się zwlekać z tą decyzją o przejściu na emeryturę. I tak jakby to było głównym celem tych listów. Często jest tak, że nam się wydaje, że ZUS nas w cudzysłowie oszukuje, a tak naprawdę ZUS wykonuje po prostu prawo, które istnieje, a prawo nakazuje poinformować zgodnie z danymi na dzień wysyłania listu. Te trzy rzeczy, tak? Wypełnić pierwszą stronę i tutaj na samym końcu Warszawa data podpis. Gdzie są wnioski emerytury powszechne? Tu na górze. Proszę. Zastanawiam się, bo jesteśmy tuż przed reformą, jak sobie osoby mają to wszystko przedstawiać na podstawie tego listu. Te wyliczenia rozumiem, że nadal są aktualne. Kwestia tylko wieku. Wyliczenia w informacji o stanie konta ubezpieczonego są jak najbardziej aktualne. To od nas zależy, kiedy zdecydujemy się na emeryturę przejść. Jeżeli przyjmiemy, że po roku pracy emerytura może wzrosnąć o około 8%, to te 8% musimy sobie odjąć, jeżeli zdecydujemy się przejść na emeryturę rok wcześniej. I tak samo będzie po 1 października. Tutaj się nic nie zmieni w tych wyliczeniach. Wyliczenia nadal są prowadzone tak samo, algorytmy nadal są takie same. Zmniejsza się jedynie wiek. Już panie wyświetlił się numer? Nie. Bardzo krótko pracowałam. Czuje pani, że to będzie mało? Nie wolę nie wiedzieć. No, list listem, ale gdybyśmy chcieli dowiedzieć się, na ile dziś ZUS szacuje naszą hipotetyczną emeryturę, warto wybrać się do najbliższego oddziału i poprosić o jej wyliczenie. A o listy z ZUS-u pytała Ewa Dudzińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Wasting my time, no escaping. Next mistake in the making. Promise tonight would be different. No more promises. Like a fight on the schoolyard. What you said hit me real hard. No more regrets, not a reason to go through this again. emotions, live for the fall, the excitement of losing everything. What do you mean? I'm mistaken. Life's not up for the taking. Something so sweet must be poison. Can't fool me again. Jak będzie kleszczołapka po francusku? Pan Tomek w tej sprawie napisał. Francuski znam głównie z serialu Allo Allo i jak sądzę, mały kluczyk francuski do usuwania kleszczy to będzie Le Petit Clé Français na Robale. Voilà, tak napisał pan Tomek. Patrycy już wyżej się śmieje. Pytamy o to, jak kleszczołapka będzie po francusku, bo Marek Brzeziński, który opowiadał o wakacjach we Francji, powiedział, że na południu Francji kleszcze są plagą, wyobraź sobie. Coś takiego także w Polsce, prawda? Jest duży kłopot na Mazurach, no to, nie tylko. No tak, ale to, że u nas to wiemy, a że we Francji też kleszcze atakują strasznie i do tego jeszcze komary, tygrysie. Nie słyszałem. A oprócz kleszczołapek są takie pętelki, można kupić w aptekach, jak byłaby pętelka lasso. Na kleszcze. Lasso na kleszcze. Lasso na kleszcze, tak. Ciekawe, jakby to brzmiało po francusku. To tak jak, no to już nie będę tam, amerykańskie lasso to wiadomo na krowy, a w Europie mamy lasso na kleszcze. Zgadza się. 17.30 minęła. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Witam ponownie. Zarabiamy coraz więcej, tak przynajmniej wynika ze statystyki. Jak podał dzisiaj GUS, przeciętne wynagrodzenie w czerwcu wyniosło nieco ponad 4508 zł brutto. Na rękę to 3208 zł. To wzrost o 6% w porównaniu do czerwca 2016 roku. Wyższa jest także liczba pracujących w polskich przedsiębiorstwach o 4,3% rok do roku. Główny ekonomista Banku Societe Generale Jarosław Janecki wskazuje, że dane o poziomie zatrudnienia potwierdzają dobrą sytuację pracowników. Utrzymuje się stosunkowo wysoki wzrost zatrudnienia. Co więcej, przedsiębiorstwa wskazują na to, że ten trend będzie jeszcze kontynuowany w kolejnych miesiącach. To, co może zmienić tę sytuację, to sprawa chętnych poszukujących pracę. Tych osób jest coraz mniej. W tej sytuacji dynamika zatrudnienia może w kolejnych miesiącach powoli zaczynać się obniżać. Ekonomista dodaje, że pensje powinny w dalszym ciągu rosnąć. Dynamice płac sprzyjają trzy elementy. Spadek stopy bezrobocia, duża liczba ofert pracy oraz malejące prawdopodobieństwo utraty pracy. Te trzy elementy powodują, że dynamika płac prawdopodobnie w kolejnych miesiącach będzie utrzymywała się w dalszym ciągu na stosunkowo wysokim poziomie i będzie to oczywiście sprzyjało konsumpcji. Sądzę, że ta sytuacja będzie utrzymywała się co najmniej przez jeszcze kilka miesięcy. Informacje opublikowane dzisiaj przez Główny Urząd Statystyczny dotyczą przedsiębiorstw, w których pracuje co najmniej 10 osób. Więcej o tym w audycji Bardzo Ważny Projekt o 18.45. Złoty zyskuje na wartości, a kursy dolara i franka szwajcarskiego spadły do dawno nieobserwowanych poziomów. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek wyjaśnia, że polskiej walucie sprzyjają m.in. spodziewane decyzje Europejskiego Banku Centralnego.

To znaczy, gra po pleckach. A jak robi tak, to znaczy ubezpiecz się w Prudentialu. Bo jak poważnie zachorujesz, kot nie pójdzie za ciebie do pracy, żeby utrzymać rodzinę. Choroba nie wybiera i potrafi sporo kosztować. Dlatego w Prudentialu suma ubezpieczenia na wypadek poważnej choroby to nawet 2 miliony złotych. Więcej na młodzibogowie.pl. A to po kociemu Prudential. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 21 minut, godzina 18 w Trójce. Już za chwilę Puls Trójki. Łukasz Karusta o sytuacji wokół Sądu Najwyższego i o sytuacji w Sejmie. A teraz konkurs, w którym nagrodami są karnety na OFF Festival. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. OFF Festival 2017. Już za chwilę pytanie, odpowiedź prosimy przesyłać SMS-owo, a nagrodą w tym konkursie są 4 podwójne karnety na OFF Festival 2017 w Katowicach. 4 osoby zdobędą podwójne karnety na OFF dziś. Wartość jednej wygranej to 340 zł. SMS-y prosimy przesyłać pod numer 73533. Koszt SMS-a to 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości. Regulamin na stronie trójkowej Państwo znajdą. No i pytanie konkursowe na dziś. Jaki zespół powinien Państwa zdaniem w przyszłym roku wystąpić na trójkowej scenie OFF i dlaczego? I to dlaczego jest bardzo ważne, krótko i zwięźle. Dlaczego? Numer SMS-owy przypomnę 73533. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. Jaki zespół powinien w przyszłym roku wystąpić na trójkowej scenie OFF i dlaczego? Numer SMS-owy 73533. Podwójne zaproszenia, karnety na OFF Festival czekają. 4 osoby dziś w audycji popołudniowej takie karnety zdobędą. Tak więc czekamy. Rozwiązanie konkursu za pół godziny. Umówmy się na 18.10 po piosence z płyty tygodnia. Teraz Radiohead, a już za chwilę Puls Trójki i Łukasz Karusta i politycy z Prawa i Sprawiedliwości i z Platformy Obywatelskiej o sytuacji w Sejmie, o sytuacji wokół Sądu Najwyższego. You could see me. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry. A w naszym sejmowym studiu Borys Budka, Platforma Obywatelska. Witam. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Czekamy także na pana Andrzeja Matusiewicza z Prawa i Sprawiedliwości, przedstawiciela wnioskodawców projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Mam nadzieję, że jeszcze w trakcie tej audycji pan poseł dołączy do pana. A porozmawiamy oczywiście o reformie sądownictwa. Ale zaczniemy od oświadczenia prezydenta. Przed chwilą Andrzej Duda powiedział, że Polacy nie są zadowoleni z funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i także powiedział, że zgłosił do marszałka Sejmu ustawę zmieniającą ustawę o KRS. Według tego założenia 3/5 posłów będzie wymagane do wyboru członka KRS, żeby nie tylko jedna partia decydowała. Tak argumentował prezydent Andrzej Duda. Co pan sądzi o tej propozycji? No przede wszystkim żałuję, że pada ona tak późno. Przypomnę, że ustawa o KRS została przyjęta przez parlament w zeszłym tygodniu. Apelowaliśmy do posłów Prawa i Sprawiedliwości, żeby nie uchwalali tej złej ustawy. Cieszę się, że prezydent Andrzej Duda dostrzegł, że nasze argumenty wymagają uwzględnienia. Dostrzegł, że to, co proponuje PiS, to nie jest żadna reforma. PiS proponuje upolitycznienie polskich sądów. KRS został skrajnie upolityczniony i rozumiem, że pan prezydent Andrzej Duda zawetuje tą ustawę, to znaczy nie podpisze jej, tej ustawy o KRS, tylko przedłoży swoją, no bo nie za bardzo rozumiem tą konstrukcję, ale najważniejsza deklaracja prezydenta, że nie podpisze ustawy o Sądzie Najwyższym. No i teraz należałoby się zastanowić, że... Przepraszam, że przerwę. Pan prezydent nie podpisze ustawy o Sądzie Najwyższym, jeśli nie zostanie uchwalona prezydencka ustawa o KRS-ie. Tak, tylko że proszę zwrócić uwagę, że ustawa o Sądzie Najwyższym powinna jednak podlegać głębszej refleksji. Dlaczego? Bo czym innym jest kwestia wyboru sędziów Sądu Najwyższego, to o czym mówi prezydent Duda, ale ta ustawa zawiera bardzo poważny, niekonstytucyjny przepis. Otóż chce się skrócić kadencję wszystkim sędziom w Sądzie Najwyższym i zastąpić ich połową mniejszym składem o połowę. I to jest bardzo złe dla funkcjonowania Sądu Najwyższego, dla Polaków. Bo to oznacza, że w Sądzie Najwyższym na jakiekolwiek rozstrzygnięcie trzeba będzie czekać 2 razy dłużej. Ale żałuję, że ta refleksja ze strony pana prezydenta przychodzi tak późno. Cieszę się, że jednak ona przychodzi. Ja wierzę, że prezydent Andrzej Duda słuchał dzisiejszej debaty, słuchał argumentów pierwszej prezes Sądu Najwyższego, naszych argumentów. Nie, chcemy zmieniać polski wymiar sprawiedliwości. Mówię to z pełną świadomością i odpowiedzialnością. Chcemy rozmawiać z prezydentem Andrzejem Dudą o tym, jak to ma wyglądać. Ale ten dialog powinien odbywać się w spokojnej, normalnej atmosferze. Przypomnę, że ustawa, która jest w tej chwili procedowana, została powieszona w nocy w zeszłą środę. Nie minął nawet tydzień, nie przeszła żadnych konsultacji. Dlatego zgadzam się z prezydentem Andrzejem Dudą, że takie ustawy powinny być uchwalane po jakiejś głębszej refleksji. Żałuję, że prezydent Andrzej Duda wchodzi do gry tak późno. Mam nadzieję, że to nie będzie jego ostatnie słowo. Panie ministrze, ale czy ta deklaracja pana prezydenta uspokoi w tej chwili działania opozycji? Czy te wzywanie do protestów na chwilę ustanie? Nie, tym bardziej powinniśmy wspierać pana prezydenta Dudę, będąc przed jego pałacem. Wspierać pana prezydenta Dudę, by nie ugiął się przed pisowskimi funkcjonariuszami, którzy sądzi pan, że takiego wsparcia prezydent Duda potrzebuje? Tak, wsparcia opozycji? Potrzebuje tego wsparcia Polaków, żeby zrozumiał, że Polska nie może być dalej dzielona na ten tak zwany lepszy sort i ten gorszy, który ośmiela się protestować. Prezydent Andrzej Duda przysięgał na polską konstytucję, przysięgał narodowi polskiemu, a nie funkcjonariuszom PiS. I cieszę się, że prezydent Andrzej Duda zaczyna mówić tak jak prezydent i powoli zaczyna rozumieć, że czas zerwać z legitymacją partyjną. Przypomnę, że prezydent zawetował już jedną ustawę, bardzo złą pisowską ustawę, która sprowadzała samorząd terytorialny do roli służebnej wobec administracji państwowej. Ustawę o RIO, dzięki której PiS za pomocą pisowskich regionalnych izb obrachunkowych mógł wyrzucać prezydentów miast, wójtów, burmistrzów, marszałków, którzy nie przeciwstawią się władzy centralnej. Wróćmy do tego, co dzisiaj działo się w Sejmie. Cały czas czekamy na przedstawiciela wnioskodawców projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, na posła Andrzeja Matusiewicza z Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawiam z byłym ministrem sprawiedliwości Borysem Budką z Platformy Obywatelskiej. Panie ministrze, dzisiaj padło wiele, bardzo wiele mocnych słów. Jaka jest największa obawa opozycji, jeśli chodzi o ustawę o Sądzie Najwyższym? Przede wszystkim ustawa o Sądzie Najwyższym nie poprawia funkcjonowania niczego w Polsce. Otóż ta ustawa zakłada dwie rzeczy. Po pierwsze, wyrzucenie z Sądu Najwyższego wszystkich sędziów, którzy tam zasiadają, a przypomnę, wszyscy sędziowie, którzy zasiadają w Sądzie Najwyższym, byli wybrani do niego po 90 roku, a więc upada zarzut rzekomej dekomunizacji Sądu Najwyższego. I druga rzecz. Sąd Najwyższy ma być wybierany pośrednio przez polityków. Prezydent Andrzej Duda to dostrzegł, dlatego że dostrzegł, że Krajowa Rada Sądownictwa będzie projektem politycznym. 23 na 25 przedstawicieli, 22 przedstawicieli w KRS-ie będzie wybieranych przez większość parlamentarną. To oznacza, że PiS do KRS-u włoży swoich nominatów. Mogą to być najwspanialsze osoby, choć w to nie wierzę, ale i tak będą miały łatkę polityczną. Ministerstwo Sprawiedliwości rano ogłosiło, że chce, by posłowie PiS zgłosili dwie poprawki do tego projektu o Sądzie Najwyższym. Ale te poprawki niczego nie zmieniają. Proszę zwrócić uwagę, w początkowej wersji, i chyba to dostrzegł też prezydent Duda, w ogóle wyeliminowano rolę prezydenta. W sposób niekonstytucyjny przewidziano, że minister sprawiedliwości ma mieć wpływ na to, kto zostanie sędzią Sądu Najwyższego. Przypomnę, że polska konstytucja wyłączną prerogatywą obdziela prezydenta Rzeczpospolitej i Krajową Radę Sądownictwa. Pan Ziobro próbował wepchnąć się z łapami w fotel prezydenta Dudy. I nie dziwię się, że prezydent Duda, no jednak chyba się zdenerwował, jeżeli minister sprawiedliwości chciałby go zastępować. Ale ta poprawka nie zmienia faktu, że nawet gdyby Krajowa Rada Sądownictwa w tym składzie, który jest przez PiS przyjęty, miała wybierać sędziów Sądu Najwyższego, to będą oni tak naprawdę stanowili wysłanników większości parlamentarnej w Sądzie Najwyższym. Prezydent Andrzej Duda właśnie dlatego złożył to przed chwilą oświadczenie, że wreszcie zrozumiał chyba, że proponuje się model, który był w PRL-u, bo w PRL-u Rada Państwa, czyli rada, która była ciałem politycznym składającym się z funkcjonariuszy partyjnych, wybierała na 5 lat sędziów Sądu Najwyższego. Panie ministrze, czy to prawda, że Platforma planuje złożenie wniosku o referendum w sprawie niezależności sądów? Myśmy już złożyli wniosek o referendum. Jakie pytanie będzie w tym referendum miałoby paść? To są pytania dotyczące tego, czy chcemy, by wymiar sprawiedliwości był niezależny od polityków. To są pytania, które będą... No ale wprost na takie pytanie chyba każdy odpowie tak, chcemy. No i to jest odpowiedź na to, co PiS próbuje zrobić w Sejmie. To znaczy, że naród nie chce tego, co PiS proponuje, bo PiS oszukuje Polaków, mówiąc, że naprawia wymiar sprawiedliwości, tymczasem powoduje, że każdy sędzia w Polsce, nowo powołany, będzie miał łatkę partyjną. I co się może okazać? Że nagle sądy europejskie powiedzą, wyroki polskich sądów nie spełniają standardów europejskich, ponieważ zostały wydane przez funkcjonariuszy partyjnych. I co się może stać, jeżeli polska matka będzie ścigała ojca swojego dziecka o alimenty, który mieszka w Hiszpanii, to tamtejszy komornik powie, nie, to co pani przynosi, to nie jest wyrok sądu. Jeżeli polski bandyta, ścigany europejskim nakazem aresztowania, będzie ukrywał się na przykład w Holandii, to tamtejsza policja go nie zatrzyma, bo powie, wyroki sądów polskich nie spełniają standardów europejskich. Dużo czasu w swoich wystąpieniach posłowie opozycji poświęcili Izbie Dyscyplinarnej, która miałaby powstać w Sądzie Najwyższym. Skąd ta obawa? Dlaczego może, jak to mówił minister Ziobro, to byłaby izba na czarne owce wśród sędziów? Nie jest taka izba potrzebna? Przecież taka izba to jest tylko i wyłącznie element eliminowania sędziów, którzy sprzeciwią się tej władzy. Przypomnę, że pan minister Ziobro nakazał prowadzenie postępowania przeciwko sędzi, która prowadzi proces prywatny jego rodziny. Przecież pan minister Ziobro z jego zastępcami wielokrotnie drwił z polskich sędziów, czy oskarżał ich o niecne sprawy. Znaczy, nie może być tak, że wybrani przez pana Ziobrę sędziowie w Sądzie Najwyższym będą osądzać innych sędziów, jeszcze dodatkowo dostając za to 40% więcej wynagrodzenia. Panie ministrze, na wieczór planowane są protesty. Co teraz zamierza zrobić opozycja w najbliższych godzinach i dniach? Wspierać prezydenta Dudę, żeby czasem nie okazało się, że po wizycie na Nowogrodzkiej czy wieczornej na Żoliborzu będzie poddawany wyjątkowej presji ze strony partii rządzącej. Ja mam nadzieję, że prezydent Duda zrozumiał, że czas tak naprawdę zabawy się skończył, że to jest próba dla niego jako dla prezydenta, bo jeżeli największy autorytet, jeśli chodzi o opozycję lat 90., lat 80., czyli profesor Strzembosz, który był kandydatem na prezydenta Jarosława Kaczyńskiego, który był wspólnie z Jarosławem Kaczyńskim w podstoliku dotyczącym wymiaru sprawiedliwości, reprezentowali stronę solidarnościową. Jeżeli profesor Strzembosz został zmuszony przez Jarosława Kaczyńskiego, by stać w milczeniu ze świeczką pod Sądem Najwyższym, protestując przeciwko skrajnie, ale powtarzam, skrajnie bolszewickim ustawom, które PiS przeprowadza przez Sejm, to jednak prezydent Duda chyba jakąś refleksję ma i my będziemy wspierać go również w tym, by usiadł do stołu z przedstawicielami różnych środowisk i by zrozumiał, że potrzeba jest jeszcze większa z jego strony determinacja, Borys ponieważ Buszka, tylko Platforma on może zatrzymać ten chocholi taniec PiSu. Bardzo dziękuję. Niestety do naszego sejmowego studia nie dotarł Andrzej Matusiewicz, przedstawiciel wnioskodawców projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Łukasz Karusta, dziękuję. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. I was gone with the self of the day, gone with the self of the day, gone with the self of the day, gone, gone, gone, gone. I was gone. I'm back, where I'll be gone. Till the kids out on the mountain dawn. With the bass in all my head, I'm missing all that I have to know now. I get the kids to go and I get up on myself and drain. And when I see the kids and down, although it's your life to get right. I was gone with the self of the day, gone with the self of the day. Gone. Yeah, I'm getting myself on right. Self of the day, gone, gone, gone, gone. I was gone. I get a job for where I belong. I take my girls and I get them out. And I take my the trees to load. And easing in the pits. And I get my chills on right. I sit in the boat. And inside I live in a cage. And I take out a southern coat. And I insulate the face of my cage. And zapraszamy do reklamy. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Czwórka zdrowa, piątka okej, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na afty? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl.